ะสึกอยู่แล้วว่าโอ้ฉันคงปฏิบัติไม่ได้หรอในศาสนานี้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาแล้วก็รูปหลังรูปหัวให้นะรูปหัวไปจนถึงหลังของพระเจ้าของพระจุลปันโธเนี่ยโอ้ยถูกพระพุทธเจ้ารูปหัวจนถึงหลังนี่โอ้ยจะไปอยู่ได้ไงใช่ไหมก็สามารถปฏิบัติได้อย่างดีจนบรรลุธรรมกันได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมคิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโรหิตได้เมตตาที่จะพูดคุยฉาๆกันมาในวันนี้เนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์จะส่งท้ายในวันนี้โยมเชื่อมั่นว่าจะติดตรึงตาตรึงใจของท่านผู้ชมแหละว่าเราโชคดีมหาสถานะที่เราเกิดมาในช่วงที่โทธรรมโมสังโฆอยู่ดังนั้นชะล่าใจไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะต้องมุ่งปฏิบัติก่อนที่เราจะละลาจากโลกนี้ไปตามเวลาของเราเนี่ยเจ้าค่ะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาส่งคำสั่งสุดท้ายให้บรรดาญาติโยมได้ฟังกันนิดนึงเจ้าค่ะว่าเราเป็นบุญมหาศาลแค่ไหนที่อยู่ในเกิดมาในช่วงนี้ที่มีพุทโธธรรมโมสังโฆเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เฮียบอลก็จึงอย่างที่ว่าไปว่าศรัทธาเราต้องมีปัญญาเป็นมูลรากต้องมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งต้องมีญาณทัศนะเป็นมูลศรัทธานี้จะมีปัญญาเป็นฐานที่ตั้งมีญาณทัศนะเป็นมูลได้อย่างไรเราต้องเห็นถูกต้องด้วยปัญญาเพียงแค่ว่าเราไม่ยึดติดในสุขที่ได้มาโดยธรรมไม่แสวงหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมแค่นี้เราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาได้แล้วพอเราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาทุกข์เนี่ยมีจึงจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งเกิดได้และศรัทธาเนี่ยจึงมีทุกข์เนี่ยเป็นฐานที่ตั้งได้ด้วยการที่เราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาเพราะศรัทธามีทุกข์เป็นที่เกิดศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่เกิดได้ด้วยการเราเห็นทุกข์ด้วยปัญญาแล้วศรัทธานั้นจะเป็นศรัทธาที่มีญาณทัศนะมีมูลรากแล้วจะสามารถพัฒนาให้เกิดการทำจริงทำให้เรามีสติทำให้เรามีสมาธิวงจรแห่งการพัฒนาอินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าขึ้นมาได้แน่การบรรลุธรรมการตรัสรู้ธรรมจะมีในการไม่นานสามารถทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้เร็วเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะดิฉันคิดว่าคำสรุปของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญในวันนี้เป็นคำที่มีความหมายสำคัญยิ่งที่จะฝากไว้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อทักษิณสะอาดที่ตุภาโซแห่งวัดป่าดอนหายโซจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เจ้าค่ะขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ